49% obywateli Unii Europejskiej ocenia Unię pozytywnie. To wzrost o 4 punkty procentowe i jest to najlepszy wynik od blisko 3 lat. Badanie pokazuje też, że 37% mieszkańców Unii jest niezdecydowanych, to znaczy nie wiedzą, czy oceniają Unię dobrze, czy źle. Na 22% ocenia wspólnotę negatywnie. Reasumując, coraz mniej ludzi ocenia Unię negatywnie, ale odsetek niezadowolonych i tak jest wciąż wyższy niż przed wybuchem kryzysu. A na stronach gospodarczych Frankfurter Allgemeine znajdziemy informacje o tym, że niemiecki koncern energetyczny RWE chce ratować zagrożoną transakcję sprzedaży swojej spółki córki, czyli firmy DEA, rosyjskiemu miliarderowi Michałowi Friedmanowi. RWE bardzo zależy na tej transakcji, bo firma ma niebezpiecznie duże długi. Sprzedaż została jednak zablokowana przez Wielką Brytanię ze względu na napiętą sytuację geopolityczną w Europie i relacje z Rosją. Jak czytamy, RWE chce jednak przedstawić kompromisową propozycję, która ma przekonać władze w Londynie do cofnięcia weta. No i w ten sposób kolejna spółka z sektora energetycznego w tych niepewnych czasach mogłaby trafić w rosyjskie ręce. O tym dziś między innymi we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziękujemy. To prasa niemiecka z Berlina. Wojciech Szymański. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt.pl. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom. Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Dwaj bracia wyszli z domu wczoraj i do tej pory nie wrócili. Policja niedaleko Siedlec szuka 12- i 15-latka. Aleksiej Nawalny usłyszał wyrok. Sąd w Moskwie skazał rosyjskiego opozycjonistę na karę więzienia, ale w zawieszeniu. Kto dostarczy śmigłowce dla polskiego wojska? Dziś mija termin składania ofert na 70 maszyn. Policja wznowiła poszukiwania w Mokobodach w powiecie siedleckim kilkanaście godzin temu. Dwaj bracia wyszli na ślizgawkę i do tej pory nie wrócili do domu. Jeden ma 12, drugi 15 lat. Wczoraj szukało ich około 200 osób. Dziś policjantów i strażaków ma wspierać w akcji śmigłowiec z kamerą termowizyjną. Nastolatkowie mieli udać się na ślizgawkę, najprawdopodobniej w okolice przepływającej w pobliżu rzeki Liwiec. Stąd też poszukiwania koncentrowały się przede wszystkim w tym rejonie, mówił mi przed chwilą oficer prasowy siedleckiej policji podinspektor Jerzy Długosz. Do późnych godzin nocnych zaginionych poszukiwało ponad 200 osób, to jest policjantów, strażaków oraz mieszkańców miejscowości Mokobody. Ratownicy nie natrafili jednak na żadne ślady świadczące o tym, że chłopcy rzeczywiście dotarli nad rzekę. Nigdzie nie zauważono również pękniętego lodu. Dzisiejsza noc była bardzo zimna, a w regionie temperatura spadła do minus 10 stopni Celsjusza. Policja prosi o kontakt pod numerami 997 lub 112 wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące losów chłopców i pozwalające ustalić miejsce ich pobytu. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Po katastrofie włoskiego promu coraz więcej pytań o liczbę zaginionych. Rosną obawy, że może ich być nawet ponad 30. To dlatego, że lista ewakuowanych ze statku pasażerów i członków załogi nie zgadza się z listą tych, którzy mieli promem płynąć. Do tej pory potwierdzono śmierć 10 osób. Pojawiły się podejrzenia, że na pokładzie mogli być nielegalni imigranci. Dlaczego? Wyjaśni Marek Lenart. Minister transportu Maurizio Lupi zwrócił uwagę, że wśród uratowanych są osoby, których nie było na liście pasażerów. Nie możemy dziś znać dokładnej liczby. Błędem byłoby w tej chwili zabierać głos na ten temat. Minister obrony Roberta Pinotti zapewniła, że w tej sytuacji flotylla biorąca udział w akcji ratunkowej pozostaje na miejscu, by kontynuować poszukiwania. Tymczasem prokuratura w Bari prowadząca dochodzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy objęła nim zarówno kapitana promu Argilio Giacomazziego, jak i armatora Carlo Visentiniego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na promie w niedzielę nad ranem wybuchł pożar i trwał do wczorajszego popołudnia. Ewakuacja prowadzona była w skrajnie trudnych warunkach. Włoska prasa zamieszcza relacje rozbitków. Obawiali się, że spłoną w pożarze, uduszą się w dymie albo zamarzną, czekając godzinami na ewakuację. Coraz więcej wątpliwości budzą też kwestie bezpieczeństwa promu, między innymi stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych, w których wcześniej kontrola wykazała usterki. Jest wyrok w sprawie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Moskiewski sąd orzekł, że jest on winny malwersacji finansowych i prania brudnych pieniędzy. Skazał go na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu. Jego brat Olek ma spędzić za kratami 3,5 roku. Nawalny był jednym z liderów protestów w 2012 roku przeciwko powrotowi Władimira Putina na Kremle. W roku ubiegłym zajął drugie miejsce w wyborach mera rosyjskiej stolicy. Prokuratorzy domagali się dla niego 10 lat więzienia. Akt oskarżenia był oparty na zeznaniach kilku menadżerów firmy Yves Rocher. Wynika z nich, że Aleksiej Nawalny i jego brat podpisali z gigantem kosmetycznym kontrakt na usługi transportowe, oferując zawyżone ceny. Bracia zostali też oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Przekonywali, że to proces polityczny, zemsta władz za działalność Aleksieja Nawalnego, który nie boi się krytykować rosyjskich władz i menadżerów zarządzających państwowymi spółkami. To już ostatni dzień na składanie ofert na śmigłowce dla polskiego wojska. Pierwotnie kierownictwo resortu obrony wyznaczyło termin na koniec listopada. Kto i dlaczego poprosił o wydłużenie tego terminu, przypomni Agnieszka Drążkiewicz. O wydłużenie terminu składania ofert w przetargu wnioskowało dwóch potencjalnych oferentów, m.in. producent Black Hawków. Pod koniec października firma ogłosiła, że jeśli polski rząd nie zmieni wymagań, to wycofa się z walki o dostawę śmigłowców. Kilka tygodni później Sikorski Aircraft Corporation zdecydował jednak, że wystartuje w przetargu, ale potrzebuje więcej czasu na przygotowanie oferty. Z podobną prośbą do MON wystąpili też Włosi, a kierownictwo resortu postanowiło pójść na rękę obu firmom. Większa konkurencja i właśnie trzech oferentów, a nie mniej, to jest, jak sądzę, wartość w takim postępowaniu. Liczę na to, że będą to oferty konkurencyjne, oferty, z których wybierzemy najlepszą. Tak decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert tłumaczył wicepremier szef MON Tomasz Siemoniak miesiąc temu, a dziś koło południa dowiemy się, kto powalczy dalej o kontrakt wart kilka miliardów złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport. Monika Słukowska. To się nazywa powrót w pięknym stylu. Kamil Stoch, który wrócił na skocznie po kontuzji, zajął czwarte miejsce w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni. Zawody w Oberstdorfie przełożone z niedzieli wygrał Austriak Stefan Kraft, z którym Kamil Stoch przegrał bezpośredni pojedynek w rozgrywanej systemem KO pierwszej serii. Polak awansował jednak jako lucky loser, a w drugiej odsłonie awansował aż o 8 pozycji, z 12 na czwartą. Piotr Żyła zajął 26 miejsce, pozostali Polacy nie zdołali wywalczyć awansu do serii finałowej. Nasi piłkarze ręczni pokonali Czechów 29-22 w drugim spotkaniu towarzyskiego turnieju Christmas Cup, który odbywa się w katowickim Spodku. Dzięki zwycięstwu zapewnili sobie triumf w tych rozgrywkach. Dziś ostatnie mecze. Czesi grają ze Słowakami, a my z Węgrami. Koszykarze Trefla Sopot po dogrywce pokonali Polfarmę Starogard Gdański 119-115 w 13. kolejce Tauron Basket Ligi. W drugim wczorajszym spotkaniu Energa Czarni Słupsk wygrała z polskim cukrem Toruń 77-76. Dla Trefla i Czarnych były to siódme zwycięstwa w sezonie. W siatkarskiej plus lidze Indyk Pola ZS Olsztyn 2-0 przegrał natomiast z Kuprum Lubin. W Orlen Lidze Siatkarek Alupro w Bielsko-Biała 3-1 pokonał PGNiG Naftę Piła, a Bank Legionowia przegrał 0-3 z Polskim Cukrem Muszynialką Muszyna. A skoro mowa o siatkówce, Michał Bąkiewicz został oficjalnie nowym trenerem siatkarzy AZS-u Częstochowa. Były reprezentant Polski zastąpił Marka Cardosa, który rozwiązał umowę z klubem za porozumieniem stron. Czas na piłkę nożną, a skoro mamy przerwę świąteczną, to znaczy, że gra Liga Angielska. W ostatnim meczu 19 kolejki Liverpool 4-1 pokonał Swansea. Przy jednej z bramek dla The Reds fatalny błąd popełnił nasz bramkarz Łukasz Fabiański. Polak chciał wybić piłkę, ale niestety trafił prosto w piłkarza drużyny przeciwnej, a piłka poleciała do bramki. Oba polskie jachty już na mecie Sydney Hobart. Katarzys 2 po 3 dniach, 8 godzinach, 24 minutach i 3 sekundach ukończył regaty na 65. miejscu. W nocy do mety dotarła Selma Expeditions. Przepłynięcie trasy zajęło jej 3 dni, 22 godziny i 34 minuty. Selma zajęła 94. miejsce. Tu pan Przemek odpowiada, że ta bramka strzelona przez Łukasza Fabińskiego nie powinna zostać uznana, bo była nabita na podwórku. Przecież tak było, nabita się nie liczy. A tak pięknie nabita, no, idealnie. Trafił idealnie, ale to chyba ręka nabita się nie liczyła na podwórku, panie Przemku. To były nabite plecy. Plecy były bardzo nabite. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie i północy kraju będzie sypał śnieg, wieczorem na wybrzeżu i Pomorzu możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatura od minus 8 stopni to w Suwałkach, minus 7 w Lublinie, Rzeszowie i Augustowie, minus 6 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, 5 stopni poniżej zera w Olsztynie i Toruniu, 4 w Opolu i Szklarskiej Porębie, 3 w Poznaniu i Zielonej Górze, 2 w Trójmieście i Koszalinie, a minus 1 stopień w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Proszę państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom. Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? I niskie ceny od Lidla! Dziś pod młotek idzie podwójna okazja, a zaczynamy od kabanosów marki Peacock. W różnych smakach po 3,99 za 120 gramów. Tylko 3,99. A takie pyszne kabanosy to tylko w doborowym towarzystwie. Na przykład w towarzystwie sera Gouda w kawałku po 4,99 za 400 gramów. Kabanosy po 3,99, ser Gouda po 4,99 i przystawki zjedzone. Lidl, co tydzień coś nowego. Kabanosy Peacock 3,99, a ser Gouda w kawałku 4,99. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Pile all the blunders that we've made in a tower too tall for climbing. Along a while, like we were old companions, but I could feel the gulf between us yawning like a canyon. She with her church and code, her extravagant beliefs, me a creature of the road, a child of dust and grief. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. Dress up as the Harlequin and the clown. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 50 cali Samsung, rewolucyjna rozdzielczość Ultra HD, Smart TV klasa A za 3299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy wstąpiła pani już formalnie do twojego ruchu? Bo... Nieformalnie jeszcze nie, ale to jak, co to ma za znaczenie? Tak naprawdę jestem z twoim ruchem, identyfikuję się, działam na rzecz twojego ruchu. No ma to znaczenie o tyle, że wydaje się, że twój ruch jest w odwrocie i w tym momencie, jeśli ktoś wstępuje, to znaczy, że ma jakieś powody, nie wiem, ideowe, chce wesprzeć lidera albo coś innego jeszcze? Nie, no ja uważam, że najważniejsze jest to, co jest dzieje się naprawdę. A naprawdę jestem w twoim ruchu, działam na rzecz twojego ruchu. Staram się, żeby pozycja twojego ruchu była coraz silniejsza. A kwestie formalne, oczywiście w odpowiednim czasie wstąpię, także to, ale to jest bez znaczenia tak bo naprawdę. Bo obiecywała pani, że to nastąpi w grudniu właśnie, dlatego się niebawem to nastąpi. Pani marszałek, nieraz pani zabiegała o sprawy Polaków za granicą, o ile sobie przypominam. Tak. Wobec tego, co pani myśli o tym spóźnieniu ewakuacji Polaków z Donbasu? Przyznam się szczerze, że nie bardzo jestem zorientowana w tej sprawie, bo troszkę teraz podróżowałam. To znaczy, co chodzi o polską jakąś ambasadę? Obiecano. Tak? Nie. Ci Polacy, którzy tam po prostu są w zagrożeniu. Mieli być ewakuowani do końca grudnia, właściwie 29, i w tej chwili oba ministerstwa i MSW i MSZ twierdzą, że trzeba to wszystko lepiej przygotować. Ojej, no to jest bardzo zła wiadomość. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że tutaj są jakieś opóźnienia w tym, żeby Polaków z tego regionu tak bardzo niebezpiecznego i groźnego wydostać, to ja tego absolutnie nie jestem w stanie pojąć i to chyba jednak jest jakaś kolejna wpadka tego rządu. A po której stronie sporu pomiędzy Porozumieniem Zielonogórskim, lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego, a Ministerstwem Zdrowia pani jest do której strony jest pani bliżej? To znaczy, ja powiem tak, jeśli chodzi o ministra Arłukowicza, to największe zastrzeżenia, jakie ja mam do niego, to są przede wszystkim takie, które wiążą się z tym pakietem kolejkowym, który teraz ma wejść w życie, a wiemy, że jest on tak naprawdę nieprzygotowany i prawdę mówiąc, ja absolutnie nie wierzę w to, że uda się skrócić kolejki do lekarzy specjalistów i w ogóle, jak ja pamiętam ten proces przyjmowania tego pakietu ustawowego, ustaw w parlamencie, to powiem, to też była, powiedziałabym, jedna z bulwersujących spraw, dlatego że myśmy ten projekt właściwie kolanem przepychali. W ciągu jednego posiedzenia tak skomplikowany pakiet ustaw był przepchnięty, bo taka zapadła decyzja polityczna, ale widać było już wtedy, że absolutnie nie jest to przygotowane do tego, żeby to zostało wdrożone w taki sposób, jak to jest zapowiedziane w ustawie. Dla mnie cała polityka Ministerstwa Zdrowia to jest bomba z opóźnionym zapłonem. I ja myślę, że za chwilę się okaże, że z tych wszystkich obietnic niewiele wyniknie. Bo lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego mówią, że bez odpowiednich pieniędzy nie da się wprowadzić właśnie tego pakietu, bo to nie jest tak, że pakiet onkologiczny da się zrealizować od tak jakimś, prawda, rozporządzeniem, dekretem, ustawą. Potrzebne są na to środki. Tak, i to przecież o tym mówili nie tylko, prawda, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, tak mówili również posłowie i posłanki. O tym można też było przeczytać w prasie ze strony bardziej zajmujących się dziennikarzy, zajmujących się właśnie służbą zdrowia. Rzeczywiście jest tak, że u nas panuje jakaś wiara, że jeżeli coś się zapisze w ustawie, to to się samo dzieje. A to się samo nie dzieje. To musi mieć jakieś mocne ugruntowanie, nie tylko w przepisach, ale przede wszystkim w finansach, w pewnych procedurach, w jaki sposób to będzie przeprowadzane, jakie będą etapy, w którym momencie co się wydarzy. A tego nie ma. Nie ma żadnego planu działania. Jeżeli cała reforma służby zdrowia ma się sprowadzić tylko do zmiany w ustawie, To naprawdę to będzie wielka porażka. No i co dalej będzie z tym? No coś posłowie powinni zrobić, jeżeli im się to nie podoba, nawet jak są w mniejszości. Posłowie oczywiście cały czas protestują i podejmują w tej sprawie rozmaite inicjatywy, ale trzeba wiedzieć, jak wygląda naprawdę funkcjonowanie parlamentu. Jeżeli jest tak duża większość parlamentarna, to wszystko może przegłosować i rzeczywiście wszystko pokazuje na tym, że każda ustawa, choćby najbardziej, powiedziałabym, wzbudzająca wątpliwości, ona i tak przechodzi, dlatego że większość wszystko przegłosuje. Do tego stopnia, że można by powiedzieć, że można by nawet przegłosować, nie wiem, że wtorek to jest poniedziałek, prawda, jak jest większość, się znajdzie dla takiego poglądu. Pani marszałek, jakie są pani wrażenia po obejrzeniu orędzia Janusza Palikota do prezydenta Bronisława Komorowskiego? Janusz Palikot jak zwykle zaskakuje i ja powiem, że ja bardzo pozytywnie odebrałam to orędzie. Dlatego, że tak naprawdę tutaj to orędzie, wbrew temu, co niektórzy starają się sugerować, nie chodzi o to, że Janusz Palikot przyznaje się do tego, że już na przykład nie osiągnie sukcesu albo chce zrezygnować na rzecz Bronisława Komorowskiego. Dla mnie to jest orędzie, które dotyczy stylu debaty politycznej, debaty prezydenckiej, która powinna odbyć się w Polsce. Czyli po prostu chodzi o to, żeby wreszcie można było o pewnych sprawach dyskutować, także w kampanii prezydenckiej, nie na zasadzie, że my siebie nienawidzimy i jesteśmy po kompletnie przeciwnych stronach równika, tylko że po prostu potrafimy ze sobą się spierać na oczywiste poglądy. Natomiast takie orędzie skierowane do kandydata, który prawdopodobnie będzie trudny do pokonania i trudny nawet, by podjąć z nim równorzędną walkę. To wygląda na jakąś taką deklarację, wręcz pragnienie: przyjacielu Bronku, jestem gotów, a nawet bardzo chciałbym pracować w twojej kancelarii. No nie, ja tego absolutnie tak nie czytam. Ja, dla mnie to, co wysłuchałam, dotyczy tego, jaka powinna być kampania prezydencka w roku 2015. Powinna być oparta na sporze o wartości, na sporze, w którym są zdefiniowane różnice między kandydatami, jak zdaniem kandydatów Polska powinna wyglądać. Ale chodzi o to, żeby to było bez nienawiści, z wzajemnym szacunkiem do siebie. No i nie powie mi pani redaktor, że jeśli chodzi na przykład o podstawową, prawda, podstawowy tutaj konflikt między PiS-em a Platformą, można spodziewać się szacunku wzajemnego ze strony kandydatów. No dobrze, ale Janusz Palikot deklaruje szacunek do Bronisława Komorowskiego, natomiast są jeszcze inni, on nie był gołąbkiem pokoju w stosunku do posłów Prawa i Sprawiedliwości, tam też jest kandydat na prezydenta. To prawda, że rzeczywiście Janusz Palikot do tej pory był znany z dość ostrego języka, no ale jak pamiętamy, również przepraszał za swoje błędy dotychczasowe. Przepraszał emerytów za głosowanie w sprawie reformy emerytalnej. Tak, tak, tak. I bardzo się cieszę, że za to przeprosił, bo akurat byłam jedną z tych trzech posłanek z tych posłów twojego ruchu, która głosowała przeciw. Także rzeczywiście zgadzam się z tym, że był to błąd. Niedobrze się stało, że twój ruch poparł tę ustawę. No ale ważne też, że polityk jest w stanie przyznać się do błędu. To naprawdę wielka rzadkość na naszej scenie politycznej. Ale być może za pół roku znowu się przyzna do błędu i powie, że te przeprosiny właśnie były błędem, bo taki jest Janusz Palikot. Już nas przyzwyczaił do tego, że co jakiś czas zmienia zdanie, zmienia nawet poglądy. Pani redaktor, to prawda, ale ja wolę polityka poszukującego, który zmienia i potrafi zmienić poglądy i jeszcze się do tego publicznie przyznać, niż takich polityków, którzy nie mają żadnych poglądów, żadnych właściwości. Proszę mi powiedzieć, jaki pogląd ma na przykład pani premier Kopacz bądź premier Tusk na jakąkolwiek sprawę? Co oni sądzą na przykład na temat, powiedzmy, nie wiem, prawa do aborcji, czy powiedzmy kwestii związków partnerskich? Nie da się powiedzieć, jakie oni mają poglądy. Jeśli chodzi o Janusza Palikota, to my przynajmniej wiemy, co jest czyli dla niego... W pewnych sprawach ma stałe poglądy, tak? Ale tylko w pewnych sprawach, bo w innych sprawach ma takie... To znaczy no, poglądy zmienia, znaczy jak na razie to nie mówimy o zmianie poglądów, raczej mówimy o zmianie stylu uprawiania polityki. I myślę, że to jest bardzo ważna zmiana i bardzo pozytywna. Pani wiązała pewne nadzieje, chyba niemałe zresztą, z objęciem funkcji premiera przez panią Ewę Kopacz. No i co z tego wyszło? Jakieś pani oczekiwania zostały spełnione, czy żadne? No przyznam się szczerze, że do tej pory żadne moje oczekiwania nie zostały spełnione. Powiem więcej, z mojego punktu widzenia pani premier Kopacz właściwie bardzo w niekorzystny sposób rozpoczęła swoje premierowanie, mianowicie, a właściwie w jaki sposób skończyła pracę w Sejmie. Mianowicie to ona tak naprawdę zablokowała pracę nad konwencją przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i od tego momentu ona została całkowicie zablokowana. I tego przy całej mojej sympatii dla pani premier Kopacz, no w końcu długośmy współpracowały ze sobą w prezydium Sejmu, nie mogę zrozumieć i nie mogę wybaczyć, bo to a ona ponosi odpowiedzialność. Jak pani myśli? Dlatego, że nie chciała się narazić Kościołowi, chciała wyciszyć jakby takie pole tutaj przed, żeby nikt jej nie atakował, a co więcej, to był czas przed kampanią samorządową i prawdopodobnie uznała, że z jakiegoś powodu nie warto tę sprawę, no tak powiem, tej czyli sprawy pani załatwić. Premier, wbrew temu, co wcześniej mówił Donald Tusk jeszcze jako premier, że Platforma biskupom się nie kłania, kłania się biskupom. Oj, tak? kłania się, już można powiedzieć, że Platforma już chyba kompletnie z tych, na te kolana, że tak powiem, klęknęła i klęczy, o czym wiemy choćby, prawda, z ostatnich dotacji na Świątynię Opatrzności Bożej. Jak można było znowu kolejne pani, miliony Sejm, przeznaczać? Że Sejm uchwalił budowę tej świątyni wiele lat temu. No i właśnie to jest powinność wiem. Sejmu, no to jak można? No, Sejm ma bardzo wiele powinności, również wobec osób, które żyją w tym kraju nie najlepiej, są w bardzo trudnej sytuacji, na przykład osoby niepełnosprawne, ich rodziny. To są rzeczywiście cele, na które ten rząd powinien przede wszystkim łożyć pieniądze, a nie na Świątynię Opatrzności Bożej, bo tym naprawdę to jest sprawa Kościoła. A co w praktyce zmieniłaby ratyfikacja tej konwencji o przeciwdziałaniu przemocy? Przede wszystkim ona stworzyłaby bardziej stabilny system, dzięki któremu, po pierwsze, ofiary przemocy mogłyby uzyskać szybką pomoc, bo już sam fakt, że w całej Polsce byłyby całodobowe telefony zaufania, gdzie kobieta mogłaby szybko uzyskać poradę, bądź skierowanie do, prawda, bądź na przykład pomoc ze strony policji. Ale to bez ratyfikacji to jest niemożliwe? To jest, no przede wszystkim, teraz mamy sytuację, że konwencja jest nieratyfikowana, no i dobrze, nie ma ale, takiej sytuacji. No dobrze, ale jakby nie było ratyfikacji konwencji, to nie jest możliwe wprowadzenie całodobowych dyżurów telefonicznych dla osób, które są ofiarami no, przemocy? Teoretycznie jest to oczywiście możliwe, ale fakt jest taki, że mówienie, że coś jest możliwe, a nie jest realizowane, świadczy o tym, że potrzebna nam jest konwencja, żeby wymusić pewne procesy. Także oczywiście, że gdyby rząd podjął decyzję, decyzję wprowadzenia całodobowego telefonu dla ofiar przemocy, no to bardzo dobrze. No tylko, że takie decyzje nie zapadają. Musimy kończyć. Czego by pani życzyła Polsce, twojemu ruchowi, sobie na nowy rok? Ja przede wszystkim bym chciała życzyć takiego, powiedziałabym, optymizmu, wiary, że może być lepiej. Myślę, że mimo wszelkich trudności Polska idzie w dobrym kierunku, choć mam wiele pretensji od obecnej władzy. Chciałabym, żeby w przyszłym roku została przyjęta dla kobiet właśnie konwencja przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, ustawa o in vitro, ustawę o związkach partnerskich. Jestem przekonana, że taka zmiana byłaby bardzo dobra dla Polski. Dziękuję bardzo. Wanda Nowicka, wicemarszałek Sejmu. Twój ruch. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu was słuchają. Co dla pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. Tylko do jutra. Oferta specjalna w sklepach Euro. Ceny tniemy do końca. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim za 770. Srebrna zmywarka Bosch z wyświetlaczem za 1299. I 50 rady 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 już minęła. Benjamin Filip. Stan 3 turystów, którzy zaginęli wczoraj na Babiej Górze, jest poważny. Jeden z nich jest nieprzytomny. Do szpitala trafił z objawami hipotermii. Jego 2 kolegów było mocno wyziębionych. Szlak zgubili w masywie Babiej Góry. Późnym wieczorem dotarli do nich ratownicy GoPro.

Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektywy, że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij osuflaty, nie kryjej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pod sztukę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pod sztukę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Za 23 minuty 9, Krystian Hanke i goście. A dziś Roman Mielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I redaktor naczelny tygodnika To Rzeczy, Paweł Lisicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od tego, od czego zaczynaliśmy. Pewnie mogę tak w ciemno obstawiać rozmowy rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Rozmowy lekarzy z Ministerstwem Zdrowia nie przyniosły skutku, a do tego atmosferę troszkę podgrzewa Bartosz Arłukowicz, zarzucając lekarzom szantaż i chęć wprowadzenia opłaty za przekroczenie progu przychodni. Lekarze mówią, że to nie do końca tak. Poszło też o pieniądze. Najpierw była zgoda na 1 milion, po teraz 2 dofinansowania lekarzy rodzinnych. Miliard. Chyba. Tak. Tak czy inaczej grozi nam to, że po 1 stycznia co trzeci gabinet lekarza rodzinnego będzie zamknięty i tak już wczoraj zastanawialiśmy się, dlaczego to jest tak, że tego nie da się załatwić, no nie wiem, w najgorszym wypadku przed świętami, a to wszystko musi trwać do sylwestrowej nocy. Znaczy, nie wiem, że to musi trwać do sylwestrowej nocy, ale rzeczywiście tak jest, że tak sobie, jak sobie też przypominam, to kilka ostatnich lat, to zawsze ten przełom roku był takim momentem kluczowym. Być może dlatego, że wtedy właśnie to jest taki moment, kiedy też lekarze się mobilizują, uważają, że najwięcej można wymóc na ministerstwie, to po pierwsze. Po drugie, widać, część kontraktów akurat się kończy, w związku z tym jest taki krótki okres przejściowy. No, cała reforma przeprowadzona przez... Znaczy z jednej strony to można powiedzieć, że to jest też rzecz w jakiejś mierze naturalna, no bo zwykle pracownicy mobilizują się wtedy, kiedy widzą jakąś szansę osiągnięcia swoich celów i często następuje to w takich no, dla nich istotnych momentach, jak koniec roku. Ale chciałem powiedzieć coś innego. Chciałem powiedzieć, że jednak to pokazuje też nieskuteczność tej reformy zdrowia i moim zdaniem jednak bardzo zła opinia na temat ministra Rukowicza jest w pełni usprawiedliwiona. Sam się zastanawiam, jak to się dzieje, że on cały czas w tym rządzie jest. Może jest tak, że faktycznie nie udało się znaleźć na jego miejsce żadnego innego kandydata. O tym parę razy już mówiono. Kilka razy przy wszystkich rekonstrukcjach i przy zmianie w ogóle rządu wydawał się być murowanym kandydatem do odstrzału, no ale cały czas trwa. To jest jakaś swoista zagadka, bo ten pierwszy motyw, który został spełniony jeszcze za czasów rządów premiera Tuska, czyli wyjęcie Rukowicza z konkurencyjnej formacji i powierzenie mu tego ministerstwa do spraw konfliktów, czy nie, przepraszam, do spraw ludzi, jak to się nazywało, do nieupośledzonych, tylko w każdym razie tak którzy sobie nie radzą, bo powstało takie specjalne ministerstwo. Potem zastępstwo po Ewie Kopacz, która została marszałkiem Sejmu. No to te wszystkie rzeczy się już jakby wyczerpały. No, dlaczego on dalej tam jest, to trudno powiedzieć. Ja też nie oceniam ministra Rukowicza specjalnie wysoko i myślę, że byłoby naturalnym znalezienie dla niego dobrego kandydata, tylko pytanie, czy uda się znaleźć takiego kandydata. Nie ma wielu chętnych na zostanie ministrem zdrowia i jest to problem wszystkich rządów ostatnich kilku lat dobrych, o ile... I zawsze były konflikty nie tylko dotyczące końca roku, bo tutaj chodzi głównie o lekarzy skupionych w Porozumieniu Zielonogórskim. To jest bardzo silna organizacja, też lobbystyczna. Ale przecież mi jedno, że na przykład ta lista leków refundowanych też właśnie wtedy, 3 lata temu z kolei, czy tam 4, przypadła na koniec roku, prawda? Tak, tak, nie. Ja mówię o błędach popełnionych wtedy, tylko chciałbym teraz wrócić do tych protestów. Znaczy, ja myślę, że po prostu polska służba zdrowia w końcu musi mieć wyznaczony, jasny kierunek rozwoju i przede wszystkim zasady finansowania, które nie będą powodować tego, że z końcówką tego roku będziemy się spotykać z taką sytuacją, że lekarze będą negocjować z ministrem zdrowia i mówić, no sorry, no to my nie otwieramy iluś tam przychodni, prawda? Czy trzeba być strasznie delikatnym w ogóle. Dyżurów. No bo tak naprawdę... Pamiętajmy też, że to jest przeciąganie liny też, prawda? Troszkę. Tak? Ale wiedząc, przyszły rok jest obciążony bardzo poważnym projektem rządowym, niewątpliwie potrzebnym, czyli tak zwanym pakietem onkologicznym, który pochłonie jednak bardzo duże pieniądze z puli, która jednak nie przyrośnie specjalnie, więc... Oczywiście można zarzucać to, że te rozmowy trwają, w ostatnim momencie się rozpoczynają, że lekarze przecież sami wiedzą, że jakby postawiony pod ścianą minister jest w stanie ustąpić, ale z drugiej strony no też nie można jakby nie przyjąć tych postulatów lekarzy, na przykład, że minimum 15 minut dla pacjenta, bo na przykład chrypka u pacjenta to może być objaw raka krtani, tak? Trzeba to dokładnie zbadać, trzeba skierować ale to w ogóle bez dwóch zdań. Znaczy, dlatego się mówię o tym, żeby w końcu ja chciałbym, żeby do takiej sytuacji, w którym minister zdrowia, czy też rząd, no bo to jednak odpowiada w całości rząd, ustali taki program finansowania służby zdrowia, szczególnie lekarzy rodzinnych, tych lekarzy pierwszego kontaktu, prawda, których jednak zdecydowana większość z nas ma styczność na pierwszym etapie choroby, na takich zasadach, że nie będzie takich problemów z każdym rokiem, że to one będą właściwie renegocjowane automatycznie. Ja tylko chcę powiedzieć, że ten rok właśnie jest specyficzny, dlatego że lekarze rodzinni obawiają się, że zresztą takie były założenia częściowo też zwiększenia tego pakietu, zwiększenia odpowiedzialności przy niezwiększeniu puli pieniędzy na ich funkcjonowanie. No i to jest rzeczywisty i bardzo realny problem. Ja mi się oczywiście nie dziwię, dlatego że po pierwsze to jest oczywiście znacząca rola jest służba wobec pacjenta, ale też oni mają na utrzymaniu rodziny, mają na utrzymaniu swoje gabinety, pracowników i tak dalej. Tak? Tylko tutaj rzeczywiście, bo abstrahując trochę od tego konkretnego protestu, skupiając się na takim rozwiązaniu systemowym, były projekty, których oczywiście nic nie wyszło, bo one wymagają bardzo daleko posuniętej politycznej śmiałości. Na przykład wprowadzenia rzeczywiście powszechnej opłaty za udanie się do przychodni niewielkiej, powiedzmy nawet kilkuzłotowej. Z różnych badań wynikało, że wprowadzenie takiej opłaty na poziomie tam, nie wiem, chyba 5 zł, jeśli dobrze pamiętam, może 4, oznaczałoby drastyczny spadek liczby pacjentów, chociażby dlatego, no bo jednak to jest jakaś tam zawsze psychologiczna bariera, że coś trzeba zapłacić. Prawda? Takie dane są zresztą z Czech, których rząd, jeszcze Mirka Topolanka, rząd ODS-u, Centrum Prawicowy, wprowadził kilka lat temu, niewielkie odpłatności, to jest chyba obecnie w granicach 10 zł i drastycznie spadła liczba tych wizyt. Historia, w Polsce powstała nawet taka specjalna kawiarnia dla starszych ludzi, którzy zamiast do lekarza pójdą tam i tam porozmawiają o swoich dolegliwościach i to też psychologicznie działa, bo nie wszystkie te dolegliwości wymagają. To jest akurat pomysł. Oczywiście można znowu powiedzieć, że skoro ludzie płacą przez całe życie składki, odprowadzają pieniądze, no to dlaczego mają jeszcze dodatkowo płacić i dlaczego wprowadzać taką opłatę? No to jest jakoś tam zasadny argument, no ale to jest też trochę tak, właśnie to jest kwestia psychologii. Te składki, które człowiek odprowadza, są jakby ściągane z pensją i właściwie nie zauważa, one są jakby wbudowane w system. Natomiast czymś zupełnie innym jest zapłacenie samemu przez siebie z własnych pieniędzy, nawet niewielkiej sumy, bo to jest właśnie ta różnica między czymś, co jest wbudowane i nawet ta składka jest znacznie wyższa oczywiście niż na parę złotych, tak? A czymś, czy człowiek przychodzi i musi za to zapłacić. Wydaje mi się, że gdyby się pojawił ktoś, no, mający dość odwagi i poparcia politycznego, to może to jest po prostu rzeczywiście jedyne sensowne rozwiązanie. Taki Balcerowicz służby zdrowia się przyda. 25 lat, proszę bardzo, jak znalazł. Tylko, żeby wszyscy potem przeżyli tą rewolucję. Tak, Balcerowicz służby zdrowia, nie jestem pewien, czy akurat nie przydałoby się szczególnie przy dzisiejszym radykalizmie Leszka Balcerowicza. Właśnie, Balcerowicza z kronią, że tak powiem, jeśli już mówimy symbolicznie. Na razie minister Arłukowicz ma plan B, czyli skierowanie na izby przyjęć szpitalne tych, którzy nie zostaną przyjęci 2 stycznia. No, źle to wygląda, ale zobaczymy, może jeszcze... No, może padały jeszcze kiedyś też propozycje powołania lekarzy w Kamaszy, też była podobna sytuacja i też z porozumieniem zielonogórskim. Jeszcze jedna sprawa, opozycja krytykuje rząd za brak ewakuacji Polaków z Donbasu do końca roku, miała być, nie ma... jeszcze tak naprawdę, jakby tak już patrzeć na to wszystko z boku, na końcu roku jeszcze wpadł kabeczek do ogródka, że opozycja jeszcze raz mogła skrytykować rząd. Tym razem taka sprawa weszła jeszcze. Sprawa nie jest prosta, po pierwsze, dlatego że ta ewakuacja według pierwszych doniesień medialnych, to chcę podkreślić, miała zostać odwołana. Ona nie jest odwołana, jest przesunięta. Ona wynika z wielu względów. Po pierwsze, z przyczyn logistycznych. To jest teren, gdzie trzeba dogadywać się nie tylko z władzami ukraińskimi, ale przede wszystkim z władzami rebelianckimi. Przebywa tam obecnie, czy przebywała, bo chyba już wróciła duża grupa pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która chciała tam, weryfikowała zgłoszenia, bo tam działają polskie organizacje polonijne i one poprosiły polskie władze, szczególnie konsulat w Charkowie, o pomoc. Jeśli nie w repatriacji do Polski, to przynajmniej wyjazdu ze strefy tych walk. Zwłaszcza, że sytuacja tam się pogarsza. Znaczy jest zima, z tym wróci z opatrzeniem. I teraz. Tych osób miało być tylko 100 według tego. Teraz już jest ponad 200. Każdą z tych osób trzeba zweryfikować. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia we wszystkich przypadkach. Część to są obywatele polscy mający polskie paszporty. Część to są ludzie mający karty Polaka, czyli już jakoś zweryfikowani, ale część z nich to są ludzie nie zweryfikowani w żaden sposób. Nie mający żadnych dokumentów. Tak, ale tutaj możemy z kolei odpowiedzieć, że w takim razie trzeba było ostrożnie składać obietnicę. Bo to jest jednak tak, że przecież ten pomysł nie wziął, znaczy to nie jest tak, że tylko że on się teraz pojawił i że przedtem nie było obietnicy ze strony polskich władz, że ta repatriacja tych osób nastąpi. Ja się zgadzam, że pewne nowe problemy, chociażby skala rosnące niebezpieczeństwo, to jest oczywiście coś, co pozwala jakoś tam usprawiedliwić albo spojrzeć z tolerancją na działania polskich władz, no, ale jak mówię, z drugiej strony trzeba być mniej pochopnym w składaniu tego typu obietnic, właśnie wiedząc, jak trudna to jest sprawa. Kończymy rok brakiem kandydata, mocnego kandydata lewicy na prezydenta. Tak można powiedzieć, kilka dni temu tak zastanawialiśmy, czy jeszcze się uda. Właściwie tylko Janusz Palikot, ale jego klip, który wczoraj... On już ogłosił, że nie jest lewicowy. No to po pierwsze, a po drugie... Ogłosił, że wspiera Borisława Komorowskiego. Właśnie, popiera... Wystartuje tylko po to, żeby poprzeć Borisława Komorowskiego. No i... A właśnie nie kończymy rok, tylko moim zdaniem zaczniemy. Jeszcze długo będziemy żyć bez mocnego kandydata SLD. Ja myślę, że nawet do wyboru będziemy żyć bez mocnego kandydata SLD. No bo ten, który się pojawił, był taki krótki moment, ja właśnie prawdę powiedziawszy, nie wiem, jak to jest obecnie, bo był przez moment niczym meteor, pojawił się Ryszard Kalisz, ale nie wiem, czy on dalej tym kandydatem jest, albo kandydatem na kandydata. Ja śledzę, on jest kandydatem na kandydata w dodatku Leszka Millera, bo część duża środowiska SLD mówi, że ona jednak nie chce... Trawestując pewne pytanie, wszystkie Ryszki to fajne chłopaki, ale... No. Śledzę tabloidy i zdaje się, że pan Ryszard nie ma ostatnio dobrej pasy. No to już zdaje się, że jeden kandydat odpadł. Tak, pozostał już Palikot, który nie jest kandydatem. Przed nami ciekawy rok. Tak. Ale to wszystko jeszcze przed nami. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy i Roman Niemiecki, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dobrego. Serdeczne życzenia na nowy rok. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Władzy na świecie, hej! A może na Kult? Tak, tylko że żeby dojechać do Kult, to trzeba jeszcze mieć parę pstryczków do pstrykania. Mówię cały czas o głosowaniu na top wszechczasów, bo przypominam, jeśli zostawili Państwo to na ostatnią chwilę, to to jest ta ostatnia chwila. Głosujemy tylko do południa. Polecamy stronę internetową. Proszę znaleźć, zastanowić się głęboko, rozważyć wszystko i oddać swoje głosy, a 1 stycznia sprawdzimy, jak to się wszystko poukładało. To jest też ostatnia chwila na to, żeby wykonać nasz dzisiejszy ruch w pojedynku szachowym. Popołudnie kontra pora. I pani Sylwia, i pan Michał, i pani Ilona, i Jaś, i Wojtek, czyli wszyscy nasi doradcy poranni są zgodni, że wieża na D8, choć pojawiła się taka wątpliwość, żeby może jeszcze raz zrobić to, co wczoraj, i powiedzieć słowo szach. Wtedy musielibyśmy hetmanem przejechać na H4, ale odpuścimy tym razem po południu i jednak wieża na D8, to oczywiście oznacza, że białe straciły właśnie skoczka. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 7 minut 9, redaktor gotowy. Raz, raz, miał, miał. O, widzę, że gotowy. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Znajomi przez całe święta kombinowali, jak tu zapytać babcię, czy pobawiłaby w Sylwestra wnuki. Gdy grunt wydał im się przygotowany i już mieli wyjść z tą propozycją nie do odrzucenia, babcia, dosypując chipsów dzieciom, zapytała ich rodziców, czy nie zaopiekowaliby się jej pieskiem, który potwornie boi się fajerwerków. Ona natomiast ma mega melanż z grupą wykładową Uniwersytetu Trzeciego Wieku i pasowałoby jej nocować w akademiku. Zanim znajomi zdążyli pozamykać rozdziawione gęby, usłyszeli o przefajnym panu Mietku zapoznanym na wykładzie o spiralnej metodzie leczenia dyskopatii oraz wyjątkowo udanej wyprzedaży sukienek, gdzie trzeba wyszczuplających, a w innych miejscach z rewelacyjną funkcją Active Push-Up. Za Mieczysławem są wszystkie dziewczyny, więc jest rywalizacja z kulminacją 1 stycznia w jego imieniny. W tej sytuacji znajomym pozostało życzyć mamusi dobrej zabawy i zadzwonić do nas, że nie przyjdą. Zatem też mogliśmy odwołać babcię, z czego bardzo się ucieszyła, ze względu na zaproszenie od pewnego wiecznego studenta, pana Mietka. Wspólne witanie nowego roku przez pełne dwie rodziny nie wchodzi w grę, bo oni będą mieć psa, a u nas pomieszkuje kot. Piesek jest zaczepnie ujadający i nadpobudliwy w połowie tułowia, przez co niemal nieustannie merda całym swoim organizmem. Kotek zaś ceni sobie spokój w domu i okolicy, gdyż jest wchodząco-wychodzący. Sztuczne ognie lubi, z bezpańskimi szczekaczami zabawia się na sąsiedniej posesji wchowanego wśród resztek więźby dachowej, a u miejscowych lisów opinię ma fatalną. Ponoć podjada im kostki ze szczepionkami, przegania upatrzone przez chytrusków ptaki legujące i prowokuje nocne awantury mocno zakrapiane środkiem dezynfekującym od weterynarza. Trudno zatem kusić los zestawieniem tych dwóch futrzanych osobników. Jeden może dostać zawału przy pierwszym wystrzale sąsiada, który zawsze czyta instrukcje dopiero na już podpalonej petardzie, drugi zaś zwierzak o północy potrafi być kompletnie nieobliczalny. W Wigilię trochę się kolędowało przy rodzinnym stole i szło to tak dobrze, że nawet postanowiliśmy ów koncert zarejestrować. Na pasterkę poszli nieliczni, a kiedy wybiła godzina 00, do mikrofonu podeszła Kicia. Raz, raz, miał, miał, dobry wieczór wszystkim, ja króciutko, żeby jeszcze inni mieli szansę. Uwagę, że nie mamy innych zwierzątek, zbył pełną politowania poradą, żeby zaglądnąć za szafkę w kotłowni i dobrze przeszukać garaż. Zatem, kontynuował czteronogi lokator, chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii organizacyjnych. Przy kuwecie strasznie ciągnie od wentylacji, sucha karma ma jakiś dziwny posmak kminku, a na konserwy z Super Samu to już nie można po prostu patrzeć. Na plus, pani robi super kotlety, tylko żeby ich nie przykrywać. Dziękuję. Nic z tego się nie nagrało. Taki cud. No taka sytuacja. Łukasz Błąd, dziękujemy, do usłyszenia w przyszłym roku, panie redaktorze.